Szymon Mika był gościem Trójki, gościem audycji Mało Obiektywnie i opowiadał Państwu o kulisach powstania płyty Agma. Za nami tytułowy utwór, a potem zamykający całość także Easy. To wszystko kompozycje Szymona Miki, lidera tego międzynarodowego kwintetu. Szymon opowiadał Państwu także trochę o swych najbliższych planach, a także tych, które już przyjdzie zrealizować w nowym 2026 roku. Niezmiennie polecam Państwu cały album. To 56, prawie 57 minut znakomitej muzyki, po którą warto sięgać, co ja z radością czynię przy okazji spotkania z artystą. Następne już za moment. To kolejny gość audycji Mało Obiektywnie. Łukasz Makowski. studiu gość audycji Mało Obiektywnie, Łukasz Makowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Cieszę się, że spotykamy się przy Myśliwieckiej 357 i możemy porozmawiać o, jak się okazuje, właściwie pierwszej twojej płycie autorskiej, tak? Tak, tak, tak, jest to moja pierwsza autorska płyta, na której się znajduje 8 moich kompozycji, zaaranżowanych wspólnie przez cały mój zespół, kwartet, w skład którego wchodzą Łukasz Banaszkiewicz, który gra na saksofonach sopranowym, altowym, tenorowym, Paweł Kukuła gra na fortepianie i instrumentach klawiszowych i Marcin Jar na perkusji. Autorska płyta, czyli to wszystkie są twoje, tak, tak. Twoje kompozycje. 8 jest tutaj w tym zestawie. Brąba. Czytaliśmy te same książki, oglądaliśmy te same filmy? Tak, tak. To jest poniekąd tak, ale też jest jakby i podwójne znaczenie tego tytułu, bo tak do mojej małżonki się zwracałem w ten sposób. Więc to tak jakby też... I Maciej Wojtyszko i tamte sprawy? Tak, dokładnie. Ale też i sprawy rodzinne, no proszę. Tak, tak. Jest to taki troszeczkę podwójny tribut. No tak. Kwartet w składzie, w którym pracowaliście już wcześniej, czy został stworzony na potrzeby tej płyty? Jak to wygląda? Pracowaliśmy wcześniej, ale skład troszeczkę był modyfikowany, ponieważ wcześniej z nami grał inny perkusista, Rafał Olewnicki, i ten skład się krystalizował i potrzeba było czasu, żeby się nawzajem dotrzeć i udało mi się zebrać grupę fajnych kolegów, muzyków, którzy bardzo dużo ciekawych rzeczy wnieśli do tych moich kompozycji, do muzyki, i tak jak już wspomniałem, wspólnie aranżowaliśmy ten cały materiał na próbach, więc przez ponad rok czasu mieliśmy intensywne próby. Udało się w tym czasie zagrać parę koncertów, żeby jeszcze ten materiał ograć przed publicznością. No i tak w zasadzie od 2018 roku zaczęliśmy powoli pracę nad tym materiałem, żeby przygotować wszystkie utwory do nagrania. Bo nazwiska tu są dość... jakby to ująć? No, nazwiska znane są na tej płycie, w tym twoim zespole. No, Marcin Jard, legenda perkusji. No tak, to jest legendarny perkusista jazzowy, w zasadzie topowy muzyk, który ma największe doświadczenie z nas wszystkich, z naszej całej czwórki. I przez 30 lat ponad współpracował z Janem Ptaszynem Wróblewskim. No i nagrał mnóstwo też innych ciekawych płyt z wieloma innymi artystami, muzykami jazzowymi. I nie tylko, bo też w teatrze się bardzo tam mocno udziela, w Teatrze Polskim i w pozostałych innych teatrach też grywa, więc jest bardzo rozchwytywanym muzykiem. Ale ty, widzę, na tej płycie grasz i na kontrabasie, i też na gitarach basowych różnych, tak? Tak, tak. Gram na są to gitary basowe sześciostrunowe i jedna jest w stroju takim nietypowym, o kwarty wyższym, więc E, A, D, G, C i F, dodatkowa struna najcieńsza, więc to bardzo wysoko brzmi, więc to taki trochę mój eksperyment. A druga gitara basowa jest w tradycyjnym stroju, czyli od H najniższej struny do najwyższej C, też sześciostrunowy bas. No i czterostrunowy kontrabas. Czyli taki kontrabas. Kontrabas typowo akustyczny, no tak, właśnie, klasyczny. Akustycznie brzmiący. Tak, tak, tak. 8 utworów na tej płycie, ale to jest tak, że to jest wybór z tych rzeczy, które pisałeś przez lata. Jak powstał program tego albumu? Te utwory powstawały przez lata, dokładnie tak jak wspomniałeś. I w zasadzie każdy utwór ma swoją odrębną historię. Więc począwszy od pierwszego... Zacznijmy właśnie od pierwszego, Spring is Coming, choćby. Spring is Coming jest stosunkowo, powiedzmy, powstało najpóźniej. z tych pozostałych kompozycji, więc jest to stosunkowo świeża kompozycja, natomiast utwory Midnight Bossa, Blues for Nils i Bromba powstały w około 2010 roku, mniej więcej tak, plus minus, więc jakby grałem je w poprzednich różnych konfiguracjach, składach, bardziej jako sideman, nie były to moje autorskie zespoły. I byłem współautorem, bo miałem taki projekt w 2008 roku międzynarodowy, już niestety nieistniejący, Kofi Makowski Project. I tam mieliśmy trasę koncertową i podczas tej trasy wykonywaliśmy dwa utwory, Midnight Bossa i Blues for Nils. Więc to były jedne z pierwszych moich kompozycji. Potem powstało Beautiful Landscape, Bromba, no i pozostałe utwory już powstały w późniejszych latach. A Blues for Nils to dla? Dla Nilsa Pedersena, wybitnego duńskiego kontrabasisty. To był wirtuoz kontrabasu jazzowego i nagrał mnóstwo płyt jako sideman, między innymi z Oscarem Petersonem. I nagrał mnóstwo z autorskich płyt pod swoim nazwiskiem. I to dla mnie to jest taki jeden z najwybitniejszych kontrabasistów, aczkolwiek jest ich wielu, bo generalnie jestem pasjonatem muzyki jazzowej i słucham wielu różnych płyt z różnymi muzykami, więc akurat. Ale akurat Nils Pedersen stylistycznie, brzmieniowo, tak jest najbliższy memu sercu, jeśli chodzi o kontrabas jazzowy. Ale to jak to jest z tobą? Od razu wiedziałeś, że to będzie kontrabas? Ojejku, nie. To najpierw to... Czasami te drogi są różne od instrumentu do instrumentu. W 1990 roku mój tata kupił dla mnie pierwszą gitarę basową marki Luna. I od tamtej pory zaczęła się już taka bardziej poważna przygoda z muzyką, bo w 1992 roku poszedłem do średniej szkoły muzycznej w Gdańsku, bo z Gdańska pochodzę. I tę szkołę ukończyłem, to była szkoła drugiego stopnia na ulicy Partyzantów i potem kontynuowałem naukę w Akademii Muzycznej w Gdańsku, studiując klasykę, kontrabas orkiestrowy i solowy. I ukończyłem pięcioletnie studia w Gdańsku i potem współpracowałem z teatrami, z Teatrem Muzycznym w Gdyni, troszkę wcześniej też z Teatrem Miejskim w Gdyni i też jako sideman, grywając w trójmiejskich klubach jazzowych i nie tylko. I potem nadarzyła się okazja, że dostałem się na studia do Norwegii, konkretnie do Bergen, do Glick Akademii. Tam okazało się, że też nauczycielem kontrabasu jest Polak, więc była taka możliwość, żeby tam wtedy, znając język angielski, studiować i postanowiłem, że sobie tam postuduję jeszcze 2 lata, zrobiłem sobie drugiego magistra tam. I poznałem też wielu ciekawych muzyków z Bergen, z Norwegii, jazzowych, bo tam również był wydział jazzu na Uniwersytecie Muzycznym imienia Edwarda Grieg'a, gdzie miałem przyjemność studiować i też było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, bo trochę właśnie poznałem inną kulturę i właśnie ci muzycy też zupełnie inaczej grają, więc mają inny temperament, więc to było bardzo ciekawe doświadczenie. I stąd też powstał taki projekt Kofi Makowski, Project Meeting Point, i mieliśmy właśnie taką trasę koncertową i miała powstać z tego płyta z koncertu, no, ale niestety nie udało się tego dopiąć. Nagranie zostało, płytę mam z tą koncertową, to było w klubie Bohema Jazz w Gdyni, już chyba ten klub nie istnieje. I było to dla mnie mega ciekawe doświadczenie, bo to byli naprawdę fajni muzycy i była to bardzo ciekawa trasa. Udało mi się zorganizować. Zajęło mi to pół roku czasu, żebyśmy... Wtedy mieliśmy... To był kwiecień 2008 roku. Zagraliśmy 3 koncerty w Norwegii i 9 koncertów w Polsce. I także to taka duża trasa, dlatego tyle czasu też to trwało, nie? Bo to wszystko, ten projekt powstał od zera. Gitarzysta był Strondheim z Norwegii, Alvin Lundberg, a pozostali muzycy byli z Londynu. Tony Coffey, saksofonista, grał wtedy na sopranie i alcie. I Winston Clifford, perkusista i wokalista jazzowy. Tak, śpiewał z katem w stylu Bobby'ego McFerrina, też taki miał improwizację, więc to było mega, robił mega, mega show. Zdarzało się, że po prostu jak była fajna atmosfera, to wstawał z obemnów i improwizował wokalnie, więc to naprawdę było mega, mega ciekawe. Aż żal, że nie ma zapisu płytowego tego nagranie z innego koncertu, miała powstać z tego płyta, ale jakoś organizatorzy nie dowieźli tematu do końca. Dobrze, a to jeszcze cię trochę pociągnę za język, jeśli chodzi o Skandynawów. Mówiłeś, że oni grają inaczej, myślą inaczej o muzyce. Jakbyś postarał się przystępnym językiem wyjaśnić, o co chodzi. No, chodzi o przestrzeń, że jednak oni mają tak chłodniejszy temperament i tam jest więcej przestrzeni, więcej powietrza. Więcej ciszy jest w tej muzyce. Dokładnie, więcej ciszy jest w tej muzyce i jakby, to jest zupełnie co innego niż nasz słowiański temperament, nie? Więc to też dla mnie było mega ciekawym doświadczeniem, żeby po prostu, żeby właśnie skonfrontować się z tego typu muzyką i z tym, jak oni grają muzykę jazzową, jak ją odczuwają. Więc to było mega, mega dla mnie ciekawe doświadczenie. Łukasz Makowski, lider kwartetu z płytą, na której znajdą Państwo 8 autorskich kompozycji. Od Spring is Coming po Blues for Nils Pedersen jest adresatem tego hołdu. Łukaszu, to dziękując Ci za spotkanie w Trójce, trzymam kciuki za te koncerty jesienne. Dziękuję bardzo. Żeby się udało zagrać tę muzykę na żywo, bo to bardzo ważne. Dziękuję bardzo i też na to liczę, że uda się zorganizować jakąś trasę koncertową. Może niekoniecznie tak dużą jak w 2008 roku, ale mam nadzieję, że przynajmniej z 5 koncertów uda się zorganizować. Jestem, mimo wszystko jestem dobrej myśli. Staram się myśleć pozytywnie, więc mam nadzieję, że jesienią uda się zagrać na przykład 5 koncertów. To już będzie coś, tak? To już będzie coś. To trzymajmy się tej optymistycznej wersji wydarzeń. Łukasz Makowski, gość audycji Mało Obiektywnie w Trójce. Bromba, a potem Blues for Nils. To dwa utwory z płyty kwartetu Łukasza Makowskiego, który opowiadał Państwu o tym, jak powstawała ta płyta. Kwartetu, którego jest liderem, a obok basisty także na perkusji Marcin Jar, na fortepianie Paweł Kukuła i na saksofonie Łukasz Banaszkiewicz. 8 autorskich kompozycji Łukasza Makowskiego. Dziś Bromba i Blues for Nils w audycji Mało Obiektywnie w Trójce, która, przypomnę, na antenie od północy z minutami do drugiej, z piątku na sobotę, ale cała audycja potem trafia także na naszą stronę trójka.polskieradio.pl oraz te rozmowy, spotkania z artystami mogą Państwo odnaleźć w naszym serwisie podcastowym, czyli podcasty.polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Tam także proszę szukać hasła Mało Obiektywnie. To dziś nasze spotkania i nasze rozmowy, a teraz zapowiedź tego, co się zdarzy w audycji Mało Obiektywnie za 2 tygodnie. 21 listopada bowiem ukazuje się nowy album tria Artura Dutkiewicza. I będzie to płyta From Sound to Silence, Nowosielski Live, czyli utwory z serii koncertów Nowosielski Audiovisual. To inspiracja malarstwem Jerzego Nowosielskiego. Więcej na ten temat prosto od Artura Dutkiewicza już za 2 tygodnie w audycji Mało Obiektywnie. A dziś dwa fragmenty tej nowej płyty. Trójka. Pełnia i Tęsknota. Dwa utwory, a właściwie fragmenty utworów z płyty From Sound to Silence, Nowosielski Live, tria Artura Dudkiewicza. Na fortepianie Lider, na kontrabasie Andrzej Święs i na perkusji Sebastian Kuchczyński. O tej płycie porozmawiamy w audycji mało obiektywnie za dwa tygodnie podczas spotkania z Arturem Dudkiewiczem. Bo za tydzień, przypomnę Państwu, słyszymy się prosto z 23. edycji jazzowej jesieni imienia Tomasza Stańko w Bielsku Białej. To nasze spotkanie zapowiadam i kończę dzisiejsze wydanie audycji płytą, która właśnie 7 listopada się ukazała. Scandinavian Art Ensemble i Tomasz Stańko. Druga część sesji kopenhaskich z 2016 roku. Antifreeze, kompozycja Tomasa Hasa i Sunrise, kompozycja Radka Wośko na zakończenie tego wydania audycji. Kłaniam się Państwu. Do usłyszenia w Trójce. Mariusz Owczarek.